Bravo, gli devi dire. İlhan'cığım sen bu işin eğitimini almışsın tabii, ben senin gibi değil ama. Ben mutlu olurum sizinle böyle söylüyorum. Mikrofon gelsin, ben göstereceğim şimdi. Başka bir şey söyleyebilir miyiz? Bu tondan mı söyleyeceğiz yoksa başka bir şey mi? Efendim? Yok, bunu söyleyelim. Onu biliyorum. Birazcık güzel söylesek güzel olur. Onu söylemeyeyim, bunu söyle, ben bunu biliyorum. Okey, tamam. 3-1'e tondan yükseltelim mi? Nereye yükseleceğim? Ayrılığı mı söyleyelim diyorsunuz? Tabii tabii. Buyurun. Sen devam et. Nereden söyledin sen şunu? Bu ton mu? Su alabilir miyim ben? Nereden açtım ben bu şeyi başıma? Kontratenöre de selamlar olsun. Ölçünü alıyor orada. Kime kime? Acı. Ölçünü alıyor. Olamaz. Bayıldım, bayıldım. Galiba sesimi kaybettim. Ay Murat. Sibel Can'a bir alkış alayım mı? Olur mu? Takribi bir 5 oktav herhalde var mısınız? 4 oktav var rahat. Şimdi Türkiye'de nasıl derler söyler bilmem ama büyük oktav mi bemol söylerim ve yüksek 3. oktav do şeyle, yani büyük oktav, küçük oktav, 1., 2. ve 3. do oluyor. Burada bilmiyoruz. Peki İlhan, sana bir şey soracağım. Senin hayatta en sevdiğin şarkı ne? Hayatta en sevdiğim şarkı... Çok zor bir soru. Ayrılık. Ya. Öyle mi? Ayrılık. Zaten o kadar. Yani çok güzel bir şarkı. Ben de çok severim. Çok duygusal bir adam ama, değil mi İlhan? Teraziler böyle zaten, değil mi? Evet. Bir de gerçekten yerinden dinleyince başka oluyor.